Motanul încălțat de Ludwig Tieck. Traducere de Adriana Haas. Tare sunt curios, domnule Miller, ce spuneți despre piesa de astă seară? Mai era un titlu ciudat. Motanul încălțat. E cumva o operă? Nici măcar. În program scrie ferie pentru copii. Doamne Dumnezeule, dar ce suntem copii să ni se prezinte asemenea piese? Dar nu de când se aducă pe scenă un motan adevărat. Se pare că este o prelucrare după operă clasică, cum se poartă acum. Iar motanul, o aluzie la unul din personaje, un soi de spirit al răului. Asta nici n-ar fi atât de rău. De fapt, de mult îmi doresc să văd un asemenea gen de operă minunată, fără muzică. Fără muzică? E lipsit de gust. Chiar o să permitem să ni se prezinte asemenea prostie? Am venit noi din curiozitate la spectacol, dar nu permitem să ni se lezeze bunul gust. Domnilor, spectacolul începe imediat. Ăsta cine e? Autorul. Domnilor, am vrut ca prin fantezia, gluma, farsa mea, să vă înveselesc puțin. Mai ales că piesele noastre cele mai recente arar ne dau prilejul să râdem cu adevărat. E, asta așa e. Are dreptate. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Binevoiți acum, onorat public, să hotărâți dacă încercarea mea trebuie respinsă. Eu mă retrag emoționat și spectacolul începe. Bravo! Bravo! Bravo! Cred că după stingerea din viață a tatălui nostru, vom putea imediat împărți unicul nostru avut. Știți prea bine că răposatul n-a lăsat în urma sa decât trei lucruri de oarecare valoare. Da. Un cal, da. Un bou, da. Și motanul de colo. Da. Eu, Lorenț, cel mai vârstnic, iau calul. Bartel, care vine după mine, primește boul, așa că, firește, pentru fratele nostru Mezin, da, nu rămâne decât motanul. Miau, miau, miau! Cred, frate Gottlieb, că ești mulțumit de împărțirea făcută, nu? Da. Ești cel mai tânăr dintre noi, așa că trebuie să ne dai întâietate. Da, da, prea bine, Bartel. Și acum te lăsăm cu bine, dragă Gottlieb. Te lăsăm cu bine, Gottlieb. Cu bine, fie-ți viața ușoară. Cu bine. Cu bine, frații mei dragi. Ei pleacă și eu rămân singur. Fiecare dintre noi are casa lui. Lorenz își poate ara câmpul cu calul, Bartel poate să-și taie boul, să-l pună la sare și să trăiască o bună bucată de vreme din el. Dar eu, nefericitul de mine, ce să fac cu motanul? În cel mai rău caz, pot să-mi fac pentru iarnă niște mănuși din blana lui, dar uite că peste toate cele mai este și la înnăpârlire acum. În curând va trebui să ne despărțim. Îmi pare tare rău. L-am cunoscut, îl cunosc ca pe mine însumi. Dar trebuie să mă înțeleagă, n-am încotro, trebuie să-l vând. Se uită la mine de parcă m-ar înțelege. Nu mai lipsește decât să încep să-l bocesc. Of, ce să fac, ce să mă fac? Miau, miau, dragul meu, Gottlieb, mi-e ce? Părat milă de tine. Motane, tu vorbești? E, da, da. Știam că voi pisicile. Motanii, știam că existați doar ca să prindeți șoareci. Dacă în conviețuirea noastră cu oamenii n-am fi căpătat un anume dispreț față de graiul lor, să știi că toate pisicile, am fi putut vorbi, miau, miau. Și de ce îmi dezvălui mie toate astea? De ce? De ce? Pentru că vă iubesc, domnule Gottlieb. În mod deosebit, niciodată nu m-ați mângâiat contra firului de păr. Da, da, m-ați lăsat să dor cât am avut chef, așa. Minunatule ființe. Ah, cât de nedrept se vorbește rău și disprețuitor pe socoteala voastră și cât de puse la îndoială sunt fidelitatea și atașamentul vostru. Ochii mi se deschid deodată și ce bogăție în cunoașterea oamenilor capăt pe neașteptat. Și acum, că mai numai pe mine, ce ai de gând să faci? Nu știu, nu știu. Ai putea pribegi și să mă arăs la lume pentru bani. Dar nu, ca să nu e o viață tocmai sigură. Asta ați putea edita un jurnal, nu un jurnal, un roman. Aș putea să fiu colaborator. Colaborator? E cam complicat. Păi da, e complicat. Gata! Am găsit cea mai bună rezolvare pentru dumneavoastră. Ce? Faceți-mi plăcerea? Aduceți imediat cizmarul să-mi ia măsură pentru o pereche de cizme. Imediat. Cizmarul? Da. Cizme? Ce vă minunați? Dar la ceea ce m-am hotărât să fac pentru dumneavoastră am mult de umblat și de alergat, așa că trebuie neapărat să port cizme. Și de ce nu pantofi? Miau, miau, domnule Gottlieb, nu înțelegeți despre ce e vorba. Trebuie să câștig cu ajutorul lor o ținută, așa, un aer impunător, mai miau, așa, mai pe scurt, o anumită bărbăție pe care în pantof nu poate nimeni avea, cât-i lumea. Ah, ia ca tocmai trece cismal. Hei! Hello, vere bătătură! N-ai vrea să intri la mine o leacă? Ziua bună! Ziua bună, ce mai e nou? Ziua bună! De mult nu mi-a mai comandat ceva la dumneata. Da, da, așa-i vere, iar acum chiar cam tare puțin de lucru. Da, și eu tocmai aș vrea să comand o pereche de cizme noi. Ia auzi, așează-te, așează-te că tocmai am metrul la mine. Nu, pentru mine, ci pentru prietenul meu. Pentru Motan? Da. Da, bine, bine, e regulă, dacă doriți să vă retrageți un pic gheața sau unghi, m-aș și zgâriat sau... Da, să fie gata repede, da, repede. Da, repede, văd că... Ia uite, văd că Musiu e mulțumit. Da, păi cum? E un cap luminat. Tocmai a venit de la școală. Da, da, da, da, da, la școală, cu bine, cu bine, cu bine. Cumva vrei să-ți razi și barba? De mine, doamne ferește, arăt cu mult mai respectabil așa și știi doar că pisicile devin după aceea imediat nevirile, adică un motan fără barbă pe numai decât o creatură demnă de dispreț. Da, dar știi numai ce ai de gând. Uite, acum aș vrea să mă mai plimb nițel pe acoperișuri. E o priveliște minunată, liberă de acolo de sus. Și poate mai pică și vreun porumbel. Ca bun prieten te avertize să nu cumva să te lași prins. Fii fără grijă, nu sunt novice. Până una alta, miau, miau, salut. Salut. Ce prostie. De ce are nevoie motanul de cizme? Iar ca să alerge mai bine, asta chiar că e o prostie. Liniște, se schimbă de coro. Ce... ce asta? Pune-l acolo. Un palat regal? Ca să vezi. Liniște, vă rugăm, liniște! Sosește regele! Vite, prinți, unul mai frumos ca celălalt, ți-au cerut mâna și ți-au pus la picioare regatele lor, scumpa noastră fică, dar tu n-ai luat în seamă pe niciunul din ei. Prea milostivul meu, tate, lasă-mă. Și am crezut întotdeauna că inima mea trebuie să dea mai întâi semne de iubire. E, asta e! Păi da, înainte de a-mi pleca grumazul sub jugul căsniciei, căci... Ce? O căsnicie fără iubire, așa se spune, da? Ar fi iadul pe pământ. Așa e, așa e, fiica da. Mea. Ce cuvânt adevărat ai spus tu aici. Da. Iadul pe pământ. Da, papa. Ei, dacă nici eu nu pot vorbi despre asta, Mai bine n-aș mai fi știut niciodată. Ah, majestatea voastră prea se aprinde. Păi da, când mă năpădesc amintirile. Ah, copila mea, papa, în genunchi te-aș implora. Fii foarte atentă la căsătorie. Da. Un mare adevăr este când se spune că țesătura de in și logodnicul nu se cumpără decât la lumina zilei. Nu, asta nu știu, nu, n-am înțeles asta, nu știu cum e asta. E? E un adevăr? Și ar trebui scris în toate cărțile. Oh, cât eram pătimit și eu cu regina mea. Nu trecea o zi fără ceartă. Nu ne puteam odihni în tihnă și nu-mi puteam vedea liniștit de treburile împărătești. Nu mă puteam gândi la ceva. Nu puteam citi o carte fără să nu fiu stânjenit. Papa! Oh, și totuși, nemuritoare Clotilda, sufletul meu tânjește după tine. Mă ustră ochii. Oh, sunt un bătrân nebun. Papa! Tremur când mă gândesc la pericolele ce depândesc. Căci dacă te îndrăgostești și tu, vința mea, dacă ai vedea ce tomuri grele au scris atâția învățați despre iubire, da. Tocmai pasiunea te-ar putea face nefericită. Sentimentul de maximă fericire, de încântare, te poate distruge. Iubirea este asemenea unui pocal vrăjit din care în locul nectarului sorbim adesea o travă. Și atunci așternutul nostru se udă de lacrimi. Orice speranță, orice mângâiere este pierdută. E, dar ce e asta? Încă nu-i ora de masă. Precis încă un nou prinț care vrea să se îndrăgostească de tine. Ferește-te, fetița mea, e singurul meu copil și nici nu-ți dai seama cât de mult înseamnă fericirea ta pentru mine. Da. În sfârșit, o scenă în care găsim un raționament sănătos. Sunt chiar emoționat. Înțeleg deloc de ce niciunul dintre prinții înfățișați n-au mișcat într-un fel inima. Am mereu în minte avertismentele tatălui meu, care e un mare principe, dar și un tată bun, supraveghind mereu fericirea mea. Numai de nu l-ar mai apuca așa deodată crizele de mânie. Da, așa e întotdeauna întovărășită fericire de nefericire. Adevăratele mele bucurii sunt științele și artele. Cărțile sunt toată fericirea mea. Înălțimea voastră, despre ce e vorba, înălțimea voastră? Învățatule Ande, iată aici o încercare a mea pe care am intitulat-o Gânduri nocturne. Excelent! Spiritual! Oh, parcă aș auzi bătând miezul nopții. Când a scris aceasta? Ieri la prânz, după dejun. Frumos gândit! Într-adevăr frumos! Dacă îmi permiteți, luna strălucește melancolic în lume. Corect era, dacă vreți, fără supărare, da? Să vă notați, da. Peste lume sau deasupra lumii? Peste lume. Deasupra, da. Am să rețin pentru viitor. Ce plictiseală să ți se îngreuneze atât de mult crearea versurilor tăi. Am început chiar și o piesă de teatru, știi? Nefericitul ce ura lumea, sau liniște pierdută și nevinovăție regăsită. Excelent! Titlul în sine îmi pare încântător. Da, și mai simt în mine o pornire nelămurită să scriu o întâmplare cumplită cu stafii. Da, cum spuneam, că n-ar fi greșelile astea de gramatică perfidas. Nu vă lăsați intimidate de ele, sublime, unică. Nu, acelea se pot ușor corecta. Prințul Malinski, care tocmai a sosit, dorește să-și prezinte onorurile înălțimii voastre. Vă rog să mă scuzați. Maestate? Da. Prințesa. Aici, prințe, se află fica mea. O ființă candidă, așa cum se înfățișează dumneavoastră. Da. Fii drăguță, draga mea. Îmi place, îmi place de un prinț de vază. Țara lui nici nu e consemnată pe harta mea. Să știi că m-am uitat foarte atent. Am pentru el un respect cu totul neobișnuit. Bine. Încântată de a avea plăcerea să vă cunosc. Sublimă prințesă. Da. Vestea frumuseții voastre s-a răspândit în toată lumea. Astfel că dintr-un foarte îndepărtat colț am sosit spre a avea fericirea de a vă avea în fața ochilor. Da, formidabil, cele țări și regate mai există. Nici nu vă puteți imagina ce de princi moșteritor ni s-au înfățișat nou pentru a cere mâna fiicei mele. Da. Sosesc câteodată cu duzina, mai ales că vreme e frumoasă. Și dumneavoastră, vă rog, scuzați, dar topografia este o știință foarte, foarte complexă. În ce regiune se află țara dumneavoastră? Atotputernice rege, dacă veți porni din acest punct în jos, așa, de-a lungul șoselei, da, iar apoi veți coti mereu la dreapta, așa, până ce ajungeți la un munte și apoi o luați din nou la stânga, așa, ajungeți pe mare și navigați, da, mereu către nord, dacă bineînțeles vă permite vântul. Și astfel, dacă întreaga călătorie se desfășoară cu bine, ajungeți cam într-un an și jumătate în împărăția mea. Sunteți cumva vecini cu polul nord sau linia zodiacală sau cam așa ceva? N-am auzit de așa ceva. Vreau să spun, adică așa mai către sălbăticie. Vă rog să mă iertați, dar să știți că supușii din țara mea sunt cu toții foarte blânzi. Blânzi? Da. Trebuie să locuiesc tocmai la naibam praznic. Eu tot nu pot să mă orientez. Încă nu s-a elaborat o geografie precisă a țării mele. Sper să descoper zilnic teritorii noi. Așa că, până la urmă, s-ar putea să fim chiar vecini. Da? E să știi că asta ar fi formidabil. Nu? Și dacă, până la urmă, te împiedică câteva țărișoare în drum, îți dau oricând o mână de ajutor. Vecinul meu nu-mi este prea prieten și are o țară splendidă de unde vin toate stafidele. Țara mi-ar place să o am. Și încă ceva. Cum se face că, deși locuiți atât de departe, vorbiți atât de curgător limba noastră? Vedeți, numai de dragul acestei piese se face că vorbim aceeași limbă. Altfel, ar fi, bineînțeles, total nefiresc. Da? Da. Așa e. E, poftiți, prințe! Masa e servită. Tată! Tată! Papa! Majestate! Îmi place prințul ăsta, mai bine mor. Am să scriu un po- intelectualele astea. Bine, bine, vedem noi ce-i de făcut. Acum, hai odată! Ce zice este toate astea? Eu am rămas cu gândul la Moțan. Nu pot să mă eliberez de impresia formidabilă pe care mi-a făcut-o actorul care joacă pe Moțan. Ce școală, ce subtilitate, ce spirit de observație, ce costum. Ce dreptate, foarte natural. Un autentic mare Moțan. Ați observat că nu este un Moțan negru? Da. Nu, dimpotrivă, este aproape complet alb și are doar câteva pete negre. Ceea ce exprimă strălucit firea sa plajină, fapt care îți dă dintr-o dată cheia întregii piese, sugerează deja prin această blană toate sentimentele pe care ce le va trezi. Asta e adevărat? Iar se ridică cortina. Iată-l și pe Motanul nostru. Ți-a plăcut mâncarea, motanelul meu drag? E grozavă. Ei, și acum ce facem? Eu încotro s-o apuc. Păi, mai ai doar câteva zile răbdare și norocului trebuie timp să dospească. Cine poate prinde să devine fericit așa dintr-o dată? Nu, dragul meu, așa da? Ceva nu se întâmplă decât în cărți, în viața reală. Nu merge chiar așa cu una, cu două. De unde ai tu atâta experiență? De unde ai adunat atâta înțelepciune, dragul meu, Hințe, zău, nu știu? Adică crezoare că se stă așa inutil zile întregi cu ochii strânși și așa închiși sub sobă? Acolo, în liniște, am meditat neîncetat. Pe ascuns, pe nesimțit, te crește forța rațiunii. De aceea poți socoti că n-ai făcut prea mari progrese când te apucă cheful să-ți întinzi gâtul cât poți de mult înapoi, uitându-te la drumul parcurs. Îmi impui un respect nemaipomenit cu cizmele astea. Și acum plec. Uite, mi-am făcut și un sac cu laț la un cap. Un sac? La ce bun? Vreau să mă dau drept vânător. Nu-i cu bine. Vânător? Nu înțeleg nimic. Ce zi frumoasă, caldă. Am să mă întind și eu nițe la soare. Nu, nu acum. Nu, după ce mi-i spravesc treaba. Numai de n-ar fi câini prin împrejurim. E o seminție pe care nu pot înghiți. Și asta pentru că se supune cu atâta ușurință jugului de rob al omului. Nu știu altceva decât să se gudure sau să latre. Nu am niciun alt sunet atât de necesar totuși comunicării. Nimic, așa nimic. Dar chiar că nimic. Nimic nu pică în laț. Adică chiar nu se prinde nimic. Ia-o, spirighetoare. Grozav mai cântă soprana crângurilor și... Miau, ce gust de delicatesă trebuie să aibă. Asta-i fatalitate, să nu poți auzi nimic cântător fără să nu vină pofta s-o și halesc. Ah, natură, de ce mi-au tăres tu și cele mai gingașe simțuri? De ce m-ai făcut așa? De ce? Mai când vine să-mi scoți cizmele și tiptil să mă cocoți, uite-am pomul de colo. Dacă acolo ar fi. Și ce gust de delicatesă trebuie să aibă. La naiba. Uite de toată vânătoarea cu visele astea dulci. Dar, într-adevăr, nu pică nimic. Cine-o fi? Un iepure. Un iepure, stai. Stai că pe ta nu-l scap. Gata. Te-am prins. În sac cu tine. Acum să nu-l mănânc. Poate cine știe, Norocul, a? Ia să leg eu repede trata, s-o strâng, s-o strâng bine, ca să-mi pot domoli pornirile. Rușine ție, Himze, rușine! Nu este oare datoria celor nobili să se jertfească pe sine și toate poftele sale pentru binele semilor săi? Pentru asta trăim. Și cine nu poate să o facă, mai bine nefericitul nu s-ar fi născut. E, iepurașule, ia hai acum la drum. Eu pe jos și tu unde sargă. Hei, bucătare! Ce ospăți ne pregătești? Binevoiască majestatea sa să dea glas poruncilor către preaplecata sa slugă. Dragi prieteni, nu trebuie niciodată precupețită strădania de a menține buna dispoziție a unui rege. Pentru că de el atârnă binele unei țări întregi și a nenumărat supuși. Odată indispus un rege, poate deveni un monstru sau un tiran. Și atunci întreb, cui stă mai mult în putință să mențină bună dispoziție a unui rege, dacă nu bucătarul? Și mai întreb, sunt iepurii niște animale total nevinovate? Sunt, dar sunt și mâncarea mea preferată și cred că savurând carnea unor asemenea mici și pure animale, aș reuși să nu mi se mai pară atât de plicticoasă îndeletnicirea de a-mi face patria fericită. Dar iată că tocmai acești drăgălași și iepurași îmi lipsesc. Zilnic purcei de lapte, zilnic purcei de lapte și iarăși purcei de lapte. Ei bine, ticalosule, ai reușit să mă scoți din fire. Condamnă-mă, rege, aspru, dar nu chiar de tot. Cerul e martor că m-am străduit de resputeri să fac rost de micile animale favorite. Am vrut să le cumpăr chiar cu suprapreț, dar nu se găsesc. Ce să facem? Doar nu o să ajunge să vă îndoiți de dragostea supușilor voștri, doar pentru că nu putem pune mâna pe niște iepurași. Ia lasă vorbele astea meșteșugite și întinde-o la bucătărie. Dovedește prin fapte că îți iubești cu adevărat trecere. Da, majestate. Și acum mă adresez ție, prieten drag, și ție, fica mea. Am aflat, stimate prinț, că fica mea nu vă iubește și nici nu vă va putea iubi vreodată. Este o fată ușuratică și nechipzuită. Acord totuși rațiunii ei atâta încredere încât să accept că are unele motive. Mă umplu de grijă și tristețe, de mâhnire și meditație. Ochii-mi seacă de șuvoiul atâtor lacrimi când mă gândesc ce va deveni după moartea mea. Ai să rămâi nemăritată, i-am spus de mii de ori. Întinde mâna și ia atâta timp cât ți se oferă. Zadarnic, nu vrea să mă audă și de aceea va trebui să simtă urmările nerozilor ei. Papa! Înlătur, ființele necunoscătoare și neascultătoare! Prin refuzul tău pregătești tâmplelor mele cărunte un mormânt timpuriu. Majestate! Ce? Un străin se află afară și roagă să fie primit de înălțimea voastră. Un străin? Ce? Cine? Iertare, sire, dar la această întrebare nu pot răspunde. După barba lungă și albă, pare a fi moșneag, iar chipul său acoperit cu totul de păr ar întări presupunerea. Pe de altă parte, are însă ochii atât de sprinteni și de vioi, un spate atât de flexibil și serviabil, încât te induce în eroare. Pare a fi un om înstărit, căci poartă niște cizme pe cinste. Cizme? Iar după aspectul general, pare a fi un vânător. Vânător? Da. Să intre! Da. Sunt curios să-l văd. Majestate? Poftește! Cine ești și de unde ești? Cu permisiunea majestății voastre, contele Carabas a îndrăznit să-și ia libertatea de a trimite un iepure. Da. Un iepure? Auziți, oameni buni, soarta vrea să-mi intreară în voie. Se împacă cu mine, un iepure. Un iepure. Rana de monar, oftiți! Ține, te rog, puțin sceptrul, prințe. Iepuraș, ce grație. Da, da, e destul de gras. Spuneai că e de la contele de... Carabas. Da, trebuie să fiu un bărbat remarcabil cu care voi face negreșit cunoștință mai de aproape. Dar cine să fie... Care dintre voi îl cunoaște? De ce trăiești atât de retras? Dacă asemenea capete se odihnesc, ce se întâmplă cu tronul? Vine să plâng de bucurie. Uite, îmi trimite un iepuraș. Camerist? Da. Du-l imediat bucătarului. Da, majestate. În cazul ăsta, majestate, permiteți ca prea plecat să-mi iau rămas. Așa e, uite, de bucurie aproape că uitasem. Rămâi cu bine, prințe. Trebuie să lași locul altor pețitori. Nu se poate altfel. Adio! Îți urez până acasă o șosea lină și fără accidente. Majestate... Hei! Să vină istoriograful. Aici, majestate. Da. Poftește, prietene. Poftește. Avem material berechet pentru a noastră istorie universală. Ai la durata acea slovul? Desigur, excelență. Notează imediat că în data de... Da? Ce dată o fioare? Mă rog, așa, contele de Carabas ne-a trimis în dar drept omagiu o delicatesă de furaș. Nu uita! Anul, luna și ziua! La toate trebuie să mă gândesc ca să nu iasă pe dos. E gata masa! Hai, fiica mea dragă, nu fi tristă. Dacă n-a fost să fie prințul acesta, va fi altul. Hai, lasă, gata! Mulțumim de oboseală, vrătorule. Vrei să ne însoțești în sufragerie? Să luăm loc să-mi zrăcească supa. Ați avut grijă de vânător? Da, majestate, va sta la masa mică împreună cu nebunul. Eu sunt acela, domnule. Poftiți, domnule, să luăm loc să nu se răcească supa. Da. Dar cu cine am cinstea să stau la masă? La masă? Omul este ce este, domnule vânător. Nu putem face toți același lucru. Sunt un biet fugar, da. Un om considerat cândva a avea haz. Cândva, dar între timp m-am prostit și m-am angajat într-o țară străină unde sunt considerat din nou spiritual. De ce nație sunteți? Nație? Din păcate sunt doar un biet german. Da, dar compatrioții mei au devenit la un moment dat atât de isteți încât au interzis prin lege orice glumă. Da. De atunci, oriunde am fost identificat, mi s-au stricat numele cele mai injurioase. Necuvincios, desuiet, bizar. Da. Și cine râdea de mine era urmărit ca și mine. Neavând încotro, am apucat calea pribegii. Bietul de tine. Da. Există tot soiul de meserii curioase în lumea asta, domnule vânător. Bucătarii, de exemplu, bucătarii trăiesc din foamea mușteriilor. Ce se spune? Mai departe, croitorii din vanitatea clienților, iar eu din râsul oamenilor. Ce vor? Când nu mai vor sau nu mai au voie să râdă, eu flămânzesc. Eu legumele nu le mănânc, legumele. Nu mănânci? Ai, nu fi prost, mănâncă-le. Mărturisesc că nu suport varza albă. Hai, lasă că o să-mi placă mie. Da, cu atât mai mult. Hai să batem palma, da? Vreau să ne cunoaștem mai bine. Da, de acord. Ei, iată mâna unui onest cetățean german. Să știi că mie nu mi-e rușine ca multora din compatrioții mei că sunt ceea ce sunt. Hai, hai. Miau, miau, au, mai strâns prea tare. Vai, vânătorule, a intrat dracu în tine. Ai zis miau, ca motani. Majestate, majestate, vânătorul este un perfid. Priviți ce amintire mi-a imprimat cu cele cinci ghiare de degete ale lui. Curios. Și știi ce face? Miaună. Știi ce? Da. Așează-te la locul tău. Da. Pe viitor, când dai mâna cu el, pune-ți mănuși. Da, bine. Domnule vânător, de dumneata trebuie să știe să se ferească omul. Dar de ce mai este deja de tale, ha? La naiba cu persoana dumitale onestă. Păi zgâriați ca o pisică. Ah, nu cumva. A sosit iepurile. Nu sunt sigur, dar mi se pare că ceilalți nu sunt amator de iepure. Perfect! Atunci, cu permisiunea mea voastră, îl voi păstra pentru mine în întregime. Dragul meu, Hințe, e foarte adevărat că faci foarte multe pentru mine, dar încă nu mă pot dumiri la ce o să ducă toate astea. Îți dau cuvântul meu că vreau să te fac fericit. Astăzi deci se va hotărâi soarta mea. Da, dragul meu Gottlieb, mai înainte de apusul soarelui, ia spune-mi ce ți-ar place ție să fii pe lumea asta, a? Păi, eu nu prea știu ce aș vrea. Ia, fii atent, să fii prinț sau rege ți-ar place? Asta da, mai ales prinț. Da, și de ce nu rege? Ia fii atent, te simți în stare să faci un popor fericit? Păi da, din moment ce eu aș fi fericit. Bravo, ei, atunci fii liniștit, îți jur că te voi urca pe tron. Niciun om n-a adus servicii mai importante patriei decât acest încântător conte de Carabas. Să știți că un domn voluminos a fost aproape umplut de istoriograful nostru, notând de câte ori mi-a trimis gingașe și delicioase atenții prin vânătorul său. Uneori chiar de două ori pe zi. Recunoștința ce eu port nu cunoaște margini și nu-mi doresc nimic mai cu foc decât să am odată prilejul de a mă revanșa. Oh, dar iată-l că vine! Vânătore! Ce vești? Contele Carabas transmite cordiale salutări excelenței înălțimii voastre și le însoțește cu aceste două potârnici. Nu! Asta e prea mult! E prea mult! Mă prăbușesc pur și simplu sub apăsarele cunoștinței. Nu! De mult ar fi trebuit să mă împlinesc datorirea de a-l vizita. Ei bine, astăzi m-am hotărât. Nu mai suport amânare. Să fie gata caleașca oficială. Să se rame 8 cai. Și pornesc împreună cu fiica mea. Iar tu, vânătorule, să mă arăți calea către castelul contelui. Majestate! Ah, dacă îmi reușește să-l așez pe iubitul meu Gottlieb pe tron, uit de toate celelalte necazuri. Regele vrea să-l viziteze pe conte. Ei, ia tot treabă încurcată pe care eu trebuie să o descurc. a sosit ziua cea mare în care cizmelor mă veți sluji cum nu se poate mai bine. Nu mă părăsiți. Astăzi e ziua hotărătoare. Fug, alerg, alerg! Ah, dar ce bădu, Han? Oh, ce-am mai fugit? Ia să văd, Hangiule, ia uite-l. Ei, salut, Hangiule! Ei, dar cine? A, frate, trebuie să fii vreun străin. Da. Ce oamenii de pe ei știu că nu vând bere pe vremea asta. Ce bere? Eu nu vreau nicio bere, eu nu beau bere. Vreau doar să spun câteva cuvinte. Via de regele învecinat va trece pe aici. Poate că va coborî din caleașcă și va întreba cui aparțin aceste sate. Dacă țineți la viață, dacă nu doriți să fiți spânzurat oraș de viu, atunci nu aveți de dat decât un singur răspuns. Satele acestea aparțin contelui de Carabas. Dar, domnule, noi suntem supuși legii. Îi știu eu prea bine, dar așa cum am zis aici, aparțin contelui de Carabas. Ai înțeles? Contelui de Carabas. Hei, băiete! A cui e pădurea asta? A contelui de Carabas! Hei, omule! A cui e muntele ăsta? Al contelui de Carabas! Carabas! Carabas! Foarte drăguț. Am văzut o sumedenie de ținuturi drăguțe. Da. Ei, omule! Cui aparțin câmpile astea? Contelui de Carabas! Fica mea, ce părere ai? Ar fi o partidă grosavă pentru tine, Carabas ăsta. Tata, mă intimidezi. Dar ce de lucru noi vezi într-o călătorie. Spune-mi, bunule Sătean. Ce-a dumnit? De ce răstorne așa paiele alea? Păi asta e recolta de înșeală, regină. Astea-s grâne. Dar la ce vă trebuie grânele astea? Păi din ele se face pâinea. Pâinea? Da. Auzi, fata, tati, se face pâine. Dar cui ar fi trăznit asemenea năzbâtie prin minte? Natura e într-adevăr ceva nemaipomenit. Uite, prietene, un mic bacșiș pe căldura asta. Vă mulțumesc. Ce? Ce? Ce s-a întâmplat, vânătorule? Ce strici așa? Majestatea voastră, s-a aruncat contele de Carabas. Oprește trăsura. Carabas? Fica mea leșinată și contele necat. Poate că mai poate fi salvat, majestate. Zace acolo, plutește pe apă, acolo, pe apă. Servitor, faceți totul. Tot posibilul să-l salvați pe acest nobil om. L-am și salvat, majestate. Nenorocirea, mai e mare nenorocire. În timp ce contele se îmbăia în apa cristalina râului, un pungaș a furat hainele. Rat! Pescuiați imediat cu vărul meu. Dați-i veșmintele mele. Hai, miloți-n fire, fica mea. Miloți-n fire. Contele e salvat. Așa, fugi, fugi. Majestatea voastră! În sfârșit! Iată-l pe conte! Da. Știi după ce-l recunosc? După propriile haine! Hai, urcă, dragul meu, urcă! Majestatea! Da-ți mâna, da-ți mâna! Ia spune ce mai faci? Unde faci rost de toți iepurea delicioși? Nici nu mai știu ce să fac de bucurie! Hai, vizitiu! Hai, drumul! Acum e acum. Pe Gottlieb l-am făcut conte de Carabas. Și tot ce se vede în jurul nostru, munte, câmpie, ape, l-am păcălit pe rege că sunt ale lui. Om, iau, of, și vai de mine, stăpâna locurilor astea este vrăjitorul Mămâie, cel mai rău și mai hapsând stăpân din lume, și e și mare vrăjitor, se preface cât ai zice pește, ban leu, ban lup, ban vult, wow, toți știu de frica lui. Dacă află ce minciune am tras regelui, m-am ars. Păcat de blana mea, păcat de istețimea mea. Ah, nu, dar am să mă mai gândesc. Da, da, da, am să... Parcă. Uite, îmi și trece ceva prin cap. El e vrăjitorul Muie. Hai, motanule, curaj! Cu voia dumneavoastră, hințe, acum trebuie să-ți iei inima în dinți. Excelența voastră, sunteți vrăjitorul și atotputernicul Mămâie? Ce dorești? Cine ești și ce vorbești? Sunt un savant în trecere pe aici și mi-am permis îndrăzneala să-l doresc să fac cunoștință cu excelența voastră. Mă rog. Ia că ai făcut cunoștință. Dar sunteți un principe puternic. Dragostea voastră pentru dreptate e renumită în toată lumea. Da, așa se pare. Luați loc. Nu, n-aș vrea, da, mă rog, se povestește tot soiul de minunății pe seama dumneavoastră. Ce să-i faci? Oamenii trebuie să aibă întotdeauna ceva de comentat. Bineînțeles că primii vin la rând capii conducători. Un lucru să tot nu-l pot crede, și anume că înălțimea voastră vă puteți așa preschimba fiind un elefant, fiind un tigru. Îți voi da o pildă pe dat. Îți place? Mor de frică. Permiteți-mi să-mi notez acest lucru nemaipomenit. Nu, vă rog să binevoiți să mă reluați și împătrâșerea dumneavoastră firească așa plăcută, pentru că eu altfel le și de frică. Ce zici, amice? Formidabil. Asta-i maestrie, nu? Formidabil. Așa, încă ceva. Mi se spune că dumneavoastră vă puteți preface și în animale așa mai mici. Adică mici. Vreau așa să spun, mici de tot, mici. Ceea ce eu așa cu voia dumneavoastră mi-e și mă cred de înțeles, căci nu văd cum s-ar putea condensa întregul vostru trup. Animale mici? Nu, dar mai mici, așa. E cel mai ușor. Un șoricel. Cum a spus? Ricel. Șoricel, da. Da. Uite, am să sare și pe asta. Hei! Hopla! De la el. Șoricel. Atenție, miau, motanu. Ce faci, motan, când se trece cu șoricel? Gata cu Mămâia. Gata, ura! Libertate și egalitate! Legea e devorată! Și iată că se va instaura domnia stării a treia, cea lui Gottlieb. Palatul lui Mămâie este de azi înainte Palatul Contelui Carabas! Majestate? Da. Majestate, acesta este Palatul Contelui de Carabas. Da. Frumos palat. Da, da, și fiindcă am ajuns până aici, Conte Carabas, da, țin să vă spun că sunteți demn de preluarea cârmelor țării. Primiți acum și mâna fiicei mele. Și eu, prințesa mea, majestate. Da? Tată, socrule. Aș dori cu această ocazie să-mi răsplătesc slujitorul meu credincios. Dar mai vorbă, înalți prin voința mea la rangul de nobil. Dar cum se numește acest vrednic slujitor, Conte Carabas? Pardon, fiule. Majestate, se numește Hințe. După o vârșie, aparține unei familii modeste, dar meritele sale îl înalță. Miau. Nu s-a întâmplat nimic. E și acest miau o formă de a mulțumi majestăților voastre. Hințe, Hințe, ce mi-ai făcut? Ce neușinare! Asta a fost piesă! Ce greșire! N-ai pomenit. Piesa mea n-a plăcut, dar se bisează decorul. Și măscăriciul a ieșit în fața cortinei. Iertați-mă! Iertați-mă, vă rog, că mi-au eu permisiunea să mulțumesc în numele decorului. Vă mulțumesc! Acesta se va strădui să-și câștige și pe viitor aplauzele publicului. Nu va face economie nici de pânză pictată, nici de lumini ori alte podoabe, căci aplauzele unei asemenea adunări îl vor înflăcăra în asemenea măsură, încât... Vedeți, este mișcat până la lacrimi. Nu mai poate vorbi mai departe. Mi-aș mai permite. Tot mai ești aici, autorule. Numai câteva cuvinte, vă rog, cu permisiunea dumneavoastră. Piesa mea a căzut. Am observat. Poate că vina nu e numai a mea. Și a cui, mă rog? Cine e vinovat că mi-e și acum capul aiurit? Am făcut încercarea de a vă readuce pe toți la îndepărtatele sentimente ale copilăriei. Să primiți basmul reprezentat în această stare, fără să-i acordați mai mare importanță decât pretindea. Pentru aceasta ar fi trebuit să vă dezbărați câteva clipe de tot bagajul dumneavoastră de cunoștințe, dar mai ales de tot ce ați citit prin prefețe și recenzii. Pe scurt, ar fi trebuit să redeveniți copii. Ați ascultat... Motanul încălțat de Ludwig Tieck. Traducere de Adriana Haas. Adaptare radiofonică Titel Constantinescu. Distribuția a fost următoarea: Motanul încălțat, Virgil Ogășanu. Regele, Mitică Popescu. Prințesa, Virginia Mirea. Gottlieb, Mircea Constantinescu. Autorul, Mihai din Vale. Măscăriciul, Petre Lupu. Criticii de artă, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Mihai Velcescu. Învățatul curții, Nicolae Iliescu. Prințul, Ștefan Velniciuc. Vrăjitorul momâie, Ion Pavlescu. În alte roluri, Ion Siminie, Ion Punea, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Eugenia Slate și Nina Dinescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.